بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لكي ونترى سابع منذ رمضان مواكو الفمو جميعا أربعين بي katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tuendelea kusoma dalil aliyotaja al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah inayotaja na kueleza al-Islam wal-Iman wal-Ihsan, baada ya kutaja dalili katika Qur'an, katika Sunna akataja hadithu Jibril ambao ni maarufu, na tulisoma sehemu katika hadithi hiyo, na leo inshaallah tutaongeza sehemu katika hadithi hiyo. Tulifikia qala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi qala sadaqta qala shaykh al fawzan fa dhakara lahu sallallahu alayhi wa sallam arkan al iman al sitta بعدما ذكر له أركان الإسلام. هذا نتوما صلى الله عليه وسلم أكم تجي جبريل نغوزو زا إيماني ستة بعد يكم تجي نغوزو تانو زا إسلام. والإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعا فالإسلام معناه الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة أعمال القلوب. نسكو زوتي كتك نصوص ذا قرآن نسنة إكتاجوا الإسلام والإيمان كوبا موجة كتك سيمو موجة بس الإسلام يتقوى مناكن أعمال ذا ظاهر كما فيدين صلاة قبل أبو شهادة صوم زكاة حجة هوندي وإسلام كيش إيمان يتقصدي وأعمال زمويم كما هبا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إيماني إنه قصدي وهابا يناني ya moyo uamini vitu vyote hivi. Qala wal imanu huwa al a'malu al batinah a'malu al qulub wa ma yaqumu bihi min at tasdiq wal ilm, na yale yanayosimama katika moyo wa muislamu kule kusadikisha na kuyajua yale aliyoelekezwa katika kuyaitakidi. Wala budda min al islam wal iman jami'an, ni muhimu kueleweka, ni lazima kupatikane kwa muislamu mambo yote mawili, al-islam wal-iman, bimaana utimize nguzo za uislamu na kadhalika nguzo za iman. Al-islamu al-a'malu al-zahira wal-imanu al-a'malu al-batina, uislamu ni amal za zahir na iman ni amal za moyo. لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا الحديث الله أعلم بثبوت هذا الحديث قو إسلامني وظاهر نإيمانك تكمون. فإن ذكر جميعا صار لكل واحد معنى خاصا به. إكيوا هذه بيويلي بتتاجو قبا موجة بس كيلا كي موجة كتسمام معناك تفوتنا كنجيلي وإذا ذكر واحد منهما بمفرده دخل فيه الآخر. إنغاوى إكتاجوا موجة قسنا نجينة بس إلى نجينة تنجيا قهيل وتاجوا كنفانوا. الله سبحانه وتعالى سمى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هابا الله سبحانه وتعالى متجنين نعم الإيمان. Kwa hivyo mtu asiseme lakini mimi nafikiria sijafika daraja ya mu'min, mimi bado ni muslim, kwa hivyo mimi sifungi. Hapa mwingia nyote sababu umetajwa imani. Na kama katika hii hadithi ya Jibril imetajwa al-Islam wal-Iman, hapa ikatofautishwa, ikawa Uislamu wasimamia katika amal ambazo ni za dhahir na iman ni amal za moyo. Hala إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. يكتاجو إيمان بكياك إنجيان لنياك وإسلام. وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. نو كتاجو وإسلام بكياك إنجيان لنياك إيمان. لأنه لا يصح إسلام بدون إيمان ولا يصح إيمان بدون إسلام. لا بد من الاثنين. سبب هوصيح الإسلام بلا إيمان ولا إيمان هيصيح بلا إسلام. هكون بودي بويل لازمة في قتكاني فهما متلازمان نبيت بنفو لازميانا وشكمانا. ولهذا يقولون إن الإسلام والإيمان من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت وإذا انفردت اجتمعت. هي قاعدة مهمة. كنا بهذه مجينة yakitajwa mbalimbali basi maana yake yao ni moja, yakusanyika kwa kitu kimoja, lakini yakitajwa kwa pamoja maana yake yatofautiana kama Uislamu na iman. Iman ikitajwa peke yake yaingia ndani yake Uislamu, na Uislamu ukitajwa peke yake ingia ndani yake iman, lakini ukitajwa Uislamu na iman kila moja yabeba maana tofauti. أي يدخل بعضها في بعض لأنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. كيفو ذكيوكم بالمبالي كموجة تشينجيا كوكينجين صابوني في تفيري في نفوشكمانا نكولا زميانا هكونا كموجة كنا تشتوكا كيكاوة تشينجين. قال فسأله عن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. جبريل لموريزم توم سلم عمل زظاهر عن بوني أسلام na akamuliza na amali za moyo ambao ndio nini iman. Wabayana lahu sallallahu alayhi wasallam arkana kulli min alislam waliman. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akambainishia nguzo za vyote viwili, uislamu na iman. Qala akhbirni an alihsan. Swali linalofuata Jibril akamuliza hebu nipe habari kuhusu ihsan nini. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة بخبارك سقيامة كتكوليني. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإليز إن شاء الله من هكذا بالله. قوله أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله إلى آخره سبق أن المحسن هو من يعبد الله على المشاهدة واليقين كأنه يرى الله. محسن يولي أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويقين كان كوان بأمون الله برياك. أو يعبده على المراقبة وهو يعلم أن الله يراه فيحسن العمل. أو أم وبودك ومراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مراقبة لكل كويسك والله وكوانا. Kwa hivyo utengeneze amali yako. Lianna Allah muttali'un alayhi. Kwa hivyo utengeneze amali yake akiwa ahisi kuwa Allah amuona. Fal muhsinu ya'budu Allah imma 'ala al-mushahadati fil qalbi wa hadha akmal wa imma 'ala al-muraqabati wa an ya'lama anna Allah yarahu fi ayyi makanin aw fi ayyi 'amalin ya'maluhu. Hadha wal ihsan. Ya juu kabisa ni kuwa amwabudu Allah kwa yakini ndani ya moyo kana kwamba amuona mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo haimaanishi achore sura fulani hivi mbele yake. Ah, hii yamaanisha ile yaqini anaokuja ndani ya moyo wake, hudhurul qalb na khushu' anaokuwa nao, ni kama yule anayemwabudu Allah akiwa mbele yake, yuamuona. Na hii ni daraja ya juu sana. Ikiwa haiwezi hii, basi amwabudu Allah akiwa ahisi Allah yuamuona. Na hii ni daraja ya chini zaidi kuliko ile ya kwanza. Lakini zote ni khairi. Yuko katika nini? Al-ihsan. Wa qawluhu qala sadaqta fa akhbirni 'an sa'a, ay 'an qiyam sa'ati mata. Hebu nipe khabari. Kiyama kitasimama lini? Tarehe ngapi? Siku gani? Tarehe ngapi? Mwezi gani? Kama hivyo. Nataka kujua date ya kiyama. ولما كان هذا السؤال لا يعلم أحد الجواب عنه إلا الله سبحانه وتعالى لأن قيام الساعة لا يعلم تحديده إلا الله عز وجل كسبب هذا السؤال هكنا يوتي أن يجوى جواب سبحانه الله سبحانه وتعالى سبب كسمامك وقيامة علم ياكي ni lini kiyama kitasimama, hakuna anayejua isipokuwa Allah. Inna as-sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kwa kiyama Allah amekificha sana, hakuna anayejua. Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'a, yeye peke yake ndiye anayejua ni lini kiyama kitasimama. Na sisi juu yetu si kutafuta kujua ni lini kiyama kitasimama. Sisi juu yetu ni kujiandaa. Na ndio maana yule bedui alivyomuuliza Mtume sallam, ya Rasulullah, mata saa? Mtume sallam akamjibu kwa uslub hakim, katika balagha ito uslub hakim, qala wa madha a'adatta laha. Tuseme kiyama kesho, wewe umejiandaa nini kwa ajili ya kiyama? Umejiandaa vipi kwa ajili ya siku hiyo nzito? Kwa lile ambalo ni juu yetu sisi kujishughulisha nalo ni kujiandaa kwa ajili ya ile siku. Lianna kulla ma huwa atin qarib. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kiyama sema innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Bali akazungumza katika sigha kana kwamba kiyama tayari kishasimama. Ata amrullah fala tastajilu. Siwe na haraka, tayari kishakuja. Kwa hakuna anayejua ni lini kiyama isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu na'lamu annaha satakumu sa'atu la nashuku fi hadha. Sisi twajua kuwa kiyama kitasimama, hatuna shaka na hilo. Man shakka fi hadha fa huwa kafir. Mwenye kushuku kuwa kiyama kitasimama, huyo atakuwa mekufuru. Akanusha habari zilizokuja katika Qur'an na Sunna. Na'lamu annaha satakumu sa'atu wala budda. Tujua kuwa kiyama kitasimama, lazima, hakuna budi. Walakin alwaqt alladhi taqumu fihi as-sa'atu Allahu 'azza wa jalla lam yukhbirna 'anhu wa lam yubayyinhu lana. Lakini ni wakati gani kiyama kitasimama, siku gani kiyama kitasimama, Allah hakutuambia. Allahu a'lam, hatujui. Hili jambo Allah hakutuambia, amelificha. Wastathara bi'ilmi, amebakia nayo ilmu ya kiyama ndini. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة. يبكى ياك. لأن يجوا علم القيامة كتسمى مدين. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولمريز وين جمتو مسلم كوسو قياما لين. Allah subhanahu wa ta'ala katika ili akawaambia, waambie ilmu yake iko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kazi yangu hiyo, ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo hakuna anayelijua isipokuwa yeye. Huwa alladhi ya'lamuha subhanahu. Wa qala ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa minha waqtu qiyamis sa'ah. Katika ilmu ya ghaib ambayo hakuna anayejua isipokuwa Allah, miongoni mwake ni kusimama kiyama. Wallahi تعجبت والعجائب لا تنقضي. Nimeshangazwa na itikadi ya baadhi ya ghulatu sufia. Hivi kuna watu waitakidi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua hata hizo mafatihul ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Kuna watu tuishi na wao waitakidi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yajua ghaib. Na hii si mbali, nimeona kwenye ile TV yetu Ihsan juzi juzi sikitambo, kuna mmoja khurafi azungumza asema mashangaa wa min ulumika ilmi lawhi wal qalam, mashangaa kuwa ilmu katika ilmu ya Mtume sallam ni ilmu ya kujua kilichoko katika lawha al mahfuz. Mtume ajua zaidi ya hivyo, wallahi asema bi harf ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard la ilaha illa Allah. Si, mi sikujua kama kumbe waitakidi hivyo. Na hii itikadi yaenda kinyume kabisa na Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa aseme walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma masani yasu, ingelikuwa mimi najua ghaib ningekithirisha kufanya khairi na jambo baya lisingenipata. Katika vita vya Uhud, muonaje Mtume sallam angelikuwa yajua ghaib? Angewapeleka masahaba wake pale wakauawa 70. Ma'satu bi'r ma'una, ambao Mtume sallam alituma 70 min qurra'i sahaba, kwa ile kabila lilodhihirisha kuwa limeslimu, akawapeleka watu 70 kwenda kuwafundisha Qur'an, wakauawa wote, hakuna hata mmoja aliyebakishwa, wote wakauawa. Hivi wadhania Mtume sallam angelikuwa yajua ghaib angiwapeleka wale watu waende wakauawe? Na mengi na mengi katika matukio yaliyotokea wakati wa Mtume sallam, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam hili alizungumza wazi katika sunna yake alaihi salatu wassalam. Kwa mfano, Mtume sallam alipotaja kuhusu wale watakaozuiliwa kutokamana na kunywa katika haudh, kuna watu watazuiliwa wasinywe ile maji ya haudhi ya Mtume sallam, faaqulu ashabi, hawa ni masahaba wangu. Na hapa wanaokusudiwa ni wale waliortadi baada ya kufa kwa Mtume sallam, wakapigwa vita na nani? Na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, na kina Umar ibn Khattab, na wengineo katika masahaba. Mtume sallam aliwaacha hao wakiwa ni wenzake, kisha wakabadilika, na ni kweli Mtume sallam atakapokuwa ajaribu kuwatetea wapewe ruhusa kunwa katika haudh, qala fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe hujui ulivyoondoka walizua nini hawa, hujui wewe. Innaka la tadri, kuna lugha eleweka zaidi hii, wewe hujui kile walichokizua baada ya wewe kuondoka. فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِلَّذِينَ بَدَّلُوا وَغَيَّرُوا بَعْدِي بُعْدًا بُعْدًا نَوَكَيْمْبَالِ, wale waliobadilisha dini baada ya mimi kuondoka. Na hapa wanaoviona wasema pia ahlul bid'ah waingia katika hii hadithi, kwa sababu wao ni katika waliobadilisha dini ya Allah baada ya Mtume sallam kuondoka. Mtume sallam ametuletea dini hii hapa, baydha'a naqiyya, kama alivyosema Mtume, nyeupe safi kabisa. Maulidi yatima, si tuko gani hauli, si tukiangalia jeneza tu zile bid'a zilizozuliwa. Ukimwambia mtu fuata jeneza, la ilaha illa Allah, ya akhi, Mtume sallam hakutufundisha hivi? Hawapinga la ilaha illa Allah bwana? Tupingi la ilaha illa Allah ukiweka mahali pake. Hapa si mahali pake, kwa usifanye hanjam. Anayepinga la ilaha illallah atakuwa ni Muislamu tena? Watu wakaanza swallu ala nabi, ikawa ndefu nabiyukum, wengine wakaona jim jim, watu waitikia jalla jalalu. Ni mna machezo nyinyi na dini? Kisha ukifika kaburini kule ashuke mtu adhina Allahu akbar, nani atakuja kuswali hapo? Adhana ndani ya kaburi. kisha ikama. E baba we, haya umeyatoa wapi wewe? Ah, apinga dhana huyo. Apinga uzuka wako we. Wewe ujinga wako unaofanya ndio yeye upinga. Ukazua katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suhqan suhqan lilladhina baddalu wa ghayyaru ba'di. Hawa ndio waliobadilisha dini baada ya Mtume sallam kuondoka. Subhanallah. Na ukizungumza haya ukuta baadhi ya watu wajua mashekhe msitoliani aibu. Ah, sisi hatutoliani aibu. Mfano wetu nitawapa. Mtu amekaa barabarani kanyanyua miguu yake aonekana kila kitu ndani. Ukamwambia hey baba, hebu jistiri. Unamwaibisha ama unataka kumstiri? Sasa watu wa bid'a wameka aibu zao wazi, sisi tuwastiri. Sisi tuwajaribu kuwastiri. Tukiendelea kuwaacha hivyo watazidi watu kupita. Do, unamwona yule jamaa na miguu mitatu. Andala pale ansahau bwana. Thalatha arjul. Ah. Maelewa. Sasa tukwambia funika bwana. Wallahi katika Qur'an yateremka yuko Kisra na Kaisar na nani dhalama. Hao wote wafalme walikuwa katika ulimwengu. Uliona wapi katika Qur'an kumetajwa Kisra na Kaisar? Lakini inna kathiran min al-ahbar war-ruhban la yakuluna amwala an-nas bil-batil. Wakatajwa wale walioharibu dini, waliozua bid'a katika dini. Hawa ndio wamezungumzwa katika Qur'an. Kwa nini hapa kuguswa dini? Ama viongozi madhalama wale wa dhulumu dunia. Lakini ukiigusa dini, Allah subhanahu wa ta'ala atakuzungumza katika kitabu chake. Kwa nini Allah amewazungumza Yahudi na Nasara? Li'annahum kharrabu ad-din. Hao wameharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtada'u fi dinillah. Walivozua Allah min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Akawazungumza katika kitabu chake. Kwa hiyo ni hatari ndugu zangu. Wallahi hatari kubwa sana. Dini amekuja nayo Mtume sallam bayda naqiya. Allah akatuteremshia aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii dini ishakamilika wakati iliposhuka hii aya. Imekamilika kabisa, haihitaji ziada. Wewe ni ufanye. Na wala huwezi kutekeleza maamrisho yote ya dini. Na haya wao pia wayasema. Mimi najua watu wakiambiwa hii basi hii pia ni katika sunna nasikia. Akwambia wewe waweza kutekeleza sunna zote wewe? Kumbe wajua huwezi kutekeleza sunna zote. Mbona wazua basi? Si mwanzo uanze kutekeleza hizo sunna? Nani anayeweza kutekeleza sunna zote za Mtume sallam? Lakini Allah asema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Fattaqu Allaha mastata'tum. Sasa ukizidisha katika dini tutakuuliza kwani wewe ushamaliza sunna zote? Lakini nyinyi mwauliza watu wa sunna ambao watabikisha sunna, nyinyi mtaka kujifanya sunna zote mmezifanya nyinyi. Haya. Wa laqad nasahtuka law qabilta nasihati. Fan-nushu aghla ma yuba'u wa yuhab. Ikiwa taka nasiha ni ghali lakini yatolewa bure. Shikamana na dini aliyokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallama hajui ghaib. Wallahi hajui ghaib. Isipokuwa kwa kadri ya vile Allah atamjulisha. Illa man irtada min rasul. Kwa kadri ya vile Allah atamfundisha. Lakini al-ghaib al-mutlaq qul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghaiba illa Allah. Ma qala illa Allah wa ar-rasul. قال الا الله سبحانه وتعالى بل كتابه صفه ذا الله عالم الغيب والشهاده سبحانه وتعالى امومبيا متومي واكي صلى الله عليه وسلم ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم اذا كلكم انا منافق ndani ya madina mtume sallam alikuwa hawajui hawajui hasa utampata mshia kama yeye tumia hii katika wale hawajui ni Abu Bakar na Umar. Sasa kuwajua mtume uwajua wewe mshia ikiwa nkweli hivyo nufrid jadalan ati yatumia hii kama shubha la taalamuhum. Mtume sallam alikuwa hajui kama ndio wewe uwajue ikiwa kuwajua mtume sallam. Kwa mnapotaka kuitumia shubha mwaitumia kwa mtume salama hajui kwa limamu mwingine, lakini mkija katika upande wa ghulu ukapita mipaka. Hakutufundisha hivyo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, bali hii huu ni mfano mzuri. Qala sallallahu alaihi wasallam li Jibril, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, ay ana wa anta sawa'un la na'lamu mata taqumu as-sa'a, mimi na wewe tuko sawa, hatujui kiyama kitasimama lini. Allahu jalla wa ala lam yutli' ala hadha lal malaikata wala ar-rusula wala ahadan bal ista'thara bi'ilmiha subhanahu wa ta'ala. Allah hakumuonyesha siku ya kiyama ni lini, itakuwa tarehe ngapi, yoyote katika viumbe wake, la malaika la mitume la mtu yoyote, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yeye peke yake ndiye anayejua wakati kitakaposimama kiyama. Qala fa akhbirni an amaratiha, basi nipe habari juu ya alama zake, ikiwa tarehe hatuijui basi alama zake. Qala an talida al-amatu rabbataha, qala al-allamatu al-fawzan qawluhu qala akhbirni an amaratiha, al-amaratu jam'u amaratin wa hiya al-alama, ni wingi wa neno amara na hapa yakusudiwa alama. Amma al-imaratu bil-kasr fahiya al-wilaya, ama ikija al-imara kwa kasra ya hamza basi yakusudiwa uongozi, ndio maana aitwa amir anayeongoza. أخبرني عن أماراتها أي العلامات التي تدل على قرب قيامها, نيليزي ألامة أمبازو زونيشا كمكاربية قيامة كسمامة. نعم الساعة لها أمارات وقد بيّنها الله سبحانه وتعالى, منها أمارات صغيرة ومنها علامات كبيرة ومنها متوسطة ومنها علامات مقاربة للساعة. قيامك على مزاك كنا كبوة كنا ندوغو كنا زكتكاتي تكون عند قيام الساعة, كنا ألامة مزوزك كريبنا قياما زكيشة تويزو قياما إيجو جسمان سما تكون قريبا من قيامه. أما العلامات الأخرى فإنها متقدمة, wacha hizi kubwa, zile ndogo zatangulia huko mwanzo. Alulama yakulun alamatu saati ala thalathati anwa, wanaovyoona wasema alama za kiyama ziko katika aina tatu na wengine wasema ni mbili. Hiya alamatun saghiratun wa mutaqaddima, kuna alama ndogo ambazo zatangulia kama kutumilizwa mtume Muhammad SAW ni katika dalili za kiyama. Yakulu nafsana bu'ithtu ana wasa'a kahatain, mtume salam asema nimetumilizwa mimi na kiyama kama mfano, akaishiria kwa kidole cha shahada na kidole cha kati, yani bimaana kiyama kimekaribia. Wa alamatun mutawassita, na kuna alama za kati na kati. Wa alamatun kabira, na kuna alama kubwa. Sasa ndio kuja kwa Masihi Dajjal, kushuka kwa Isa alayhi salatu wassalam, kuja kwa Yajuj wa Majuj, خروج الدابة للمنيامة أم بي الله سبحانه وتعالى سمع أخرجنا لهم دابة تكلمهم كتتوكي منيامة تكوي وزنغمزة أكي تنبيه أكي ونصيحواته مكا مسكانه تكي كسوالي لجاجي نيامة مبكا بالي لكوكا نندين مكسوالي نندين مكسوالي نيني مشو منيامة تكوي يكوى باتو موهيدا تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. العلامات الصغيرة والعلامات المتوسطة كلها حصلت أو حصل معظمها, ألام زلندوغ نزكاتي تقريبا زوت زشكوا تقريبا زوت زشكوا أو نينجز مكوا. أما العلامات الكبار ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدابة وخروج يأجوج وماجوج, فهذه تكون عند قيام ساعة وتتتابع, كنيزي ألمكوب وزتفوتانا kija Dajjal afuata Isa, kija Isa afuata Yajuj wa Majuj wa hakadha mpaka mwisho. Hizi ndio za karibia kabisa kiyama. Qala akhbirni an amaratiha, qala walamma kanat amaratuha ma'lumatun ajabahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, Na kwa kuwa alama za kiyama zajulikana, na Mtume sallama ameelezwa alama za kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala, akamtajia qala an tarida al-amatu rabbataha, nikija kazi atakapomzaa bwana wake. Hadha min alamati as-sa'a, katika alama za kiyama. Al-amatu hiya al-mamluka, kija kazi anayemilikiwa. Qala wa rabbataha sayyidatuha, rabbataha an talida al-amatu rabbata, yani bwana wake. Qala ash-shurah ma'nahu wallahu a'lam annahu fi akhir az-zaman yakthuru at-tasarri, yani yakthuru wat' al-ima. Wataja baadhi ya shurah al-hadith kuwa mwisho kabla ya kiyama kusimama kutakithiri hawa vijakazi, bimaana kutakuwa na jihad fi sabilillah, kisha watashikwa hawa matekwa, kutakuwa na watumwa, kutakuwa na vijakazi. Kwa hivyo wale wanaomiliki vijakazi ni kama wake zao, hata wakiwa mia pia. Kama wewe una vijakazi mia, wote hawaweza kuwa wake zako. Hii ni kinyume na nini? Na kuoa. Kuoa mwisho ni wangapi? Kuoa ni wanne mwisho. Lakini mulku liyamin, vijakazi waweza kuwa hata sabini nao utakavyo. Kama una senti ya kununua wakati ule ulivyokuweko, wanunua zaidi, hata ukiwa na kumi. Sheria hapa ikuweka tahdid, imeweka tahdid katika nini? Kuoa. Kwa kija kazi ni milki yako, illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum, kwa ni kitu chako kimiliki. Kwa hivyo watakifiri, na bila shaka yule anayemiliki ukija kazi ni kama mfano wa mke wake. Kwa hivyo watazana wao, ay almamlukat fayalidna banat, watazaa watoto wa kike. Takunu bintuha hurra, na bila shaka akizaa yule mtoto wake atakuwa amfuata babake. Babake yuko huru, ni muungwana, mamake ni mtumwa. Watakunu sayyidatan li ummiha wa malikatan laha, kwa hivyo yule binti atakuwa ndiye bwana wa nani? Wa mama yake mzazi, ammiliki mama yake mzazi, sababu yeye yuko huru, mama yake ni mtumwa. Waqila ma'nahu annahu yakthuru al-uquq fatakunu al-bintu ka'annaha sayyidatun li ummiha, nasemekana maana yake hii ni watoto kuwaasi wazazi wao, itafikia wakati watoto watakuwa hawana heshima kabisa na wazazi wao, wala hawatii wazazi wao, wakorofi kweli kweli. Muamala wao na wazazi wao ni kama waamiliana nao kama watumwa. Mtu amfanya baba yake na mama yake kama mtumwa. Na haya yako leo, mashtaka mangapi yanaokuja kwa watoto wanaowaasi wazazi wao? Wangapi? Wengi sana. Na hili ukiangalia chimbuko lake kubwa, utakuta kuwa ni kutowasomesha watoto kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wakajua haki za kila wanaoishi nao. Mara nyingi utaona hivi, mtoto umemzaa, amekuwa, umemlea, na pengine bado ategemea hapo hapo ndani ya nyumba, yuko pale pale, lakini jeuri hakuna kama yeye. Ukizungumza naye kutolea maneno makali, eh baba, na hapo hapo ile mzazi ni huruma tu, akimwambia haya toka, mtaka viazi vya karai, mtaka bajia, hujui hata kutafuta bajia na viazi vya karai, umelegea kweli kweli. Kisha fujo ndani ya nyumba, mama atokea asubuhi akutafutie mbahazi na mahamri, hasa huku kwetu. Mama anatoka asubuhi, jitoto limelala, kisha likiamka, mbona leo hakuna mkate? Ewe, ndio wewe? Aamiliana na mzazi wake muamala kama ambaye ni mtumwa yule mzazi. Na hili lipo sana sana sana, utalizungumza na mifano mingapi. Na haswa haswa yule mtoto sasa shafikia hali aona ana kazi yake, ana mke wake, ana watoto wake, yule mama kama ni baba potri ambari, I have my own family now, shajinga familia yake, amsahau babake na fadhila zote. Sawa, pengine yule mama amepika mahamri, akamlea, akamsomesha, akapata tabu, akafanya bidii kwa kila njia ni kumpa tarbia, lakini tarbia upande wa nini? Wa dunia tu. Asahau kuwa huyu nikimpeleka huku hatojua haki zangu, yeye waona it's my right, kama mtoto mimi lazima nifanyiwe hivi. Ni kweli lazima ufanyiwe kisheria, lakini alafu wabilwalidaini ihsana iko wapi? Kwa nini usimame unyanyue sauti? Vipi wewe unyanyua sauti yako juu ya mzazi wako, mama yako ama baba yako? Wallahi aib, mwanzo ni katika madhambi makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala, fala taqul lahumā uff, la taqul lahumā uff. Amekutuma kwa mfano mzazi kusema maasiya, ni katika madhambi makubwa. Fanya basi, hujasema kitu uff. Na baadhi ya ulama law ya'lamu Allah kalima adna min al-uff lanaha anha, law kama Allah angelijua kalima dogo zaidi kuliko uff angelikataza. Hii ndio kalima ndogo mtu anaweza kusema uff. Faliya'malu al-'aqu ma sha'a an ya'mal falan yadkhul al-janna, huyo muovu na afanye atakavyomfanya mzazi wake katika maovu, haingii peponi, ajinyima pepo mwenyewe, kwa sababu ridha Allah fi ridha alwalidain. Kijana, nakupa siri moja, ukijiona mambo yako hayanyooki wewe katika maisha yako, kila uendavyo sivyo, kila unavyojaribu sivyo, hebu jiangalie vizuri, alaka yako iko vipi na wazazi wako? Mfuate babako na mamako, waulize vizuri, hivi mko radhi nyinyi na mimi? Kwa sababu radhi ya Allah iko katika nini? Kukuridhia wewe wazazi wako. Na yule anayeridhiwa na wazazi wake inshallah hana katika dunia, lakini ile baraka atakayoipata katika maisha yake ya dunia na kesho akhira, subhanallah, anaenda na hilo. Hata hiyo dunia yako unayoitafuta, kama wewe waufanyia uovu wazazi wako, wallahi uipati, isipokuwa kwa dhiki. Utapata dhiki wewe, taabu, dhiki kweli kweli. Na mwingine yule mtiifu kwa wazazi wake, awafanyia wema wazazi wake, Allah akamfanyia sahali kila jambo, hapati taabu bwana yule aliye na radhi za wazazi wake kabisa, hapati taabu. Haya tukiyazungumza ni marefu sana, hatutomaliza, sababu kila siku mashtaka yaja, kila siku. Na wallahi lau kama watoto wangejua ile dhiki wazazi wanaoipata kwa wao kuwa waovu kwa wao, subhanallah. Kuna wazazi hawalali, si kwa sababu yule mtoto amfanye, yule mtoto hasikii tu, ana balaa, mara aiba, mara fanya hivi, mara fanya vile. Mzazi halali usiku ile dhiki anaoipata, lakini mtoto habari ana, hata habari ana. Wallahu musta'an, nasal Allah an yahdiana wa yahdi auladana, Allah tuongozee watoto wetu sote. Lakini hali imekuwa ngumu, ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii maana pia ni maana ina nguvu, sababu ni mambo ambayo leo twayaona kwa macho, yafikia hali mpaka mtoto aweza kumpiga babake, wacha kumwambia maneno machafu, kumpiga. Nasikia fulani bwana amempiga kichwa, mimi namjua mtu amempiga kichwa babake majengo kule, baba kii, amempiga kichwa babako hivi, sio mtu gani huyo? Allahu musta'an. Yani huyu wacha, fala taqul lahumā uff, amefikia hali mpaka ampige aswa babake, hii hali mbovu. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.